lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Just det, och en god morgon vill jag önska alla som sitter och lyssnar ute i Pirate Rockland, för att det är ju maj och det är lördag och vi har det mysigt tillsammans. Vi ska tillbringa 3 timmar tillsammans, ni och jag, och rå om varandra på ett sådär skönt, lite långsamt helguppvaknande myssätt. Jag tänker att du vill ha, ni som lyssnar vill ha lite väderprognos, och det ska ni få alldeles strax. Men vi börjar vår samvaro tillsammans med att lyssna på en fantastisk titellåt ifrån en skiva som kom 1977 och som heter Bad Reputation. Solo som håller på i evigheters evighet, känns det som ibland, och det är, gör inget för att det är så fruktansvärt bra. Det här är Thin Lizzy, ni hör, med Bad Reputation, titelspåret från skivan med samma namn. Då, mina vänner, har det blivit dags för lite väderprognos. You are listening to Pirate Rock. Vi får vad man skulle kunna kalla för växlande molnighet, lite mulet, lite soligt, lite mulet, lite soligt, fram och tillbaka denna lördagen den 8 maj. Temperaturer som inte klättrar så värst mycket längre, upp än 11 grader under dagen. Det ska inte bli någon nederbörd, men man vet ju aldrig, lite hotfullt på himlen titt som tätt. Kan vara värt att ta med sig lite paraply eller någon form av åtminstone halvregntålig jacka. Det finns vindar också, just det. 5 sekundmeter blåser det i, men det kommer byar på upp till 11 sekundmeter, så det kan ta frisk i riktigt ordentligt. Så att man får tänka på det, kanske inte ha med sig ett paraply då än, trots allt, för att det kan ju vränga sig då när det kommer sådana kastbyar. 5 över 5 gick klockan, var klockan när solen gick upp, och 9:15 kommer den att vara när solen går ner. Det blir ljusare och ljusare, mer ljusa timmar på dygnet, mina damer och herrar. Underbart. Detta var vädret i Pirate Rock. You are listening to Pirate Rock. Yes sir. Året var 1991. Skivan som släpptes hette A Little Ain't Enough. Och artisten som gjorde den skivan hette David Lee Roth. Till vardags sångare i Van Halen. Det var han inte här dock, utan här hade han ju slutat sedan många år tillbaka. 1985 lämnade han över den stafettpinnen till Sammy Hagar. Men sen kom David tillbaka och var med i bandet ända fram till slutet. Lady Luck heter låten, en bra sådan. Nu ska vi lyssna på lite Metallica.

Ozzy Osbourne naturligtvis, den är gigant bland giganter. Du lyssnar på Pirate Rock, du lyssnar på programmet Hellmorgon och du lyssnar på min röst och jag heter Jonas Slättung. Och fram till klockan 12 så är det jag som sitter här och håller dig i sällskap. Och hjälper dig att liksom bli uppkopplad till det här bilbatteriet som gör att du kan kicka igång dagen på ett för dig naturligtvis acceptabelt och mysigt sätt. Det är lördag så att det är helg, många är lediga och man kanske vill vara helt ledig, man kanske inte vill ha massa måsten i sitt liv just nu, man vill ligga kvar i sängen, pilla sig i naveln, dricka en kopp kaffe i sängen med kanske inte längre en tidning men någon form av läsplatta där man hänger med lite grann på nyheterna och sådär, eller bara kolla vad folk har för sig på alla sociala medier. Det är också tid som är värd att ta hand om. Om en liten stund här, alldeles strax faktiskt om en liten stund, så ska vi ha den numera världsberömda programpunkten Lördagslömsk här i programmet. En programpunkt som innebär att vi lyssnar tillsammans på en bit musik som inte alls hör hemma till vardags i den här kanalens musikutbud. I will be with you. No matter what the distance is, you'll be okay. Oh, I'm so tired. Mammoth WVH. WVH står för Wolfgang Van Halen. Låten heter Distance. Här i Pirate Rock där det nu har blivit dags för lördagslöms. Pirate Rock, the home of rock music. Visst är det the home of rock music här i Pirate Rock. Men idag, nu, här och nu, så ska vi tillsammans gå igenom den programpunkt som heter lördagslömsk, där vi helt enkelt lämnar the world of rock music och går in i någonting helt annat. Vi har spelat allt möjligt från reggae och soul till svenska visor här. Idag så ska vi faktiskt befinna oss på den amerikanska kontinenten. Vi ska flytta oss tillbaka i tiden till 50-talet, tidigt 50-tal, och lyssna till en man som var, alltså även om det fanns rock och rock'n'roll under hans livstid, så var han ju ingen rocksångare, utan han var väl en entertainer och en jazzsångare får man väl ändå kalla honom för. Han var också filmskådespelare och var med i musikaler och var kanske framförallt, nej inte framförallt, men också en väldigt, väldigt stor flickidol eller kvinnoidol eller vad man nu ska kalla det för. Jag pratar naturligtvis om Frank Sinatra. Och han har gjort så många låtar, spelat in och sjungit in så många låtar så att det är svårt att välja i hans stora produktion. Och även om man är sånt att man gillar rock och hårdrock och tuffare grejer, så tror jag inte man kan förneka att när man lyssnar till den här mannens sångröst så finns det någonting som är väldigt medryckande i den här. Och jag kan förstå att man som dam, kvinna på 40 och 50 och även in på 60-talet tyckte att den här mannen tog väldigt, väldigt bra ut. Han har ett väldigt, väldigt stort och vackert leende. Han har väldigt, väldigt blåa ögon som ofta då i den här tiden av lite mer kolorerade foton naturligtvis förstärkte den blåa färgen, vilket också delvis gav honom smeknamnet Old Blue Eyes. Gamla blåögat helt enkelt. Han kritiserades också ibland för sin påstådda anknytning och sina påstådda kontakter med maffian. Hur det blev med det, så det är aldrig riktigt så här 100% klarlagt hur djupt den förbindelsen gick. Han var också en del utav det så kallade berömda Rat Pack som innehöll bland annat Dean Martin och Sammy Davis Jr. Helt enkelt ett, ja, man får väl numera så är det inte så PK. Det var helt enkelt ett grabbgäng som söp och festade på det här rika stjärnsättet. Och man kan ju tänka sig att det då innehöll en hel del sprit och kanske andra medicament också, vad vet jag. Men det är inte det vi ska fokusera på just nu. Just här och nu i lördagslöms ska vi lyssna till Frank Sinatras underbara sångröst när han framför den otroligt mjuka, sköna och sugande Fly Me to the Moon, som börjar faktiskt lite grann med percussion, lite trummor här. Men håll till godo nu, mina vänner. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, tillsammans med Count Basies orkester, dirigerad av Quincy Jones. Bara legendariska namn här i detta lördagslömsk denna den 8 maj. You are listening to Pirate Rock. Gone heter den här låten och finns i original med på Slip of the Tongue. den finns fortfarande kvar på Slip of the Tongue, men det här är en version som producerades förra året, därför att Whitesnake med David Coverdale i spetsen har gjort 3 stycken skivor, en röd, en vit och en blå. The Blues Album, The Rock Album och The Love Album tror jag de heter, där man då har i vissa fall i alla fall mixat om låtarna och i vissa fall till och med dragit ner väldigt mycket på vissa instrument och lagt till saker. Det är nämligen så att David Coverdale själv har sagt i intervjuer att han tycker att många av de här låtarna från andra halvan av 80-talet är väldigt mycket syntmattor och väldigt mycket gitarrmattor. Och då har man liksom testat att ta bort lite av det och plocka fram en del saker som ligger i mixen men som man har höjt upp. Man har kanske höjt upp gitarrerna till, liksom, så då har man sänkt ner syntmattorna. Och i vissa fall har man faktiskt också lagt till en ny orgel, nya orgelmattor, eller inte orgelmattor men ny liksom Hammond-orgel och så här, för att få soundet likna lite mer klassiska Whitesnake-soundet från skarven 70-80-tal där. Så är det. Det är inget konstigt med detta, utan detta har ju pågått i Whitesnakes historia faktiskt under hela deras karriär. Man återvinner och återanvänder. Så är det. Och apropå att återanvända så ska vi nu lyssna på en cover på en låt ifrån bandet Argent. En låt som heter God Gave Rock'n'Roll to You. Och när Kiss plockade upp den 1991-92 där någonstans, så gjorde de om verserna och då fick låten ett nytt namn, nämligen God Gave Rock'n'Roll to You 2. Den kommer här i Helmorgon faktiskt. Lustigt nog. Roll for everyone.

it's all Greek to me. Well, some say I'm lazy, and others say that's just me. Some say I'm crazy, I guess I'll always be. But it's been such a long time since I knew right from wrong. It's all the means to an end, I keep it moving along. Hi, hi, hi, hi, you're one in a million. Ooh, oh, you're a shooting star. You're one in a million, babe. You know that you are. Maybe someday we'll see you, ooh, before you make us cry. You know we try. You are much too high, much too high. Oh, much too high, yeah. Much too high. One in a Million heter låten, Guns N' Roses heter bandet. De borde väl vara ganska bekanta vid det här laget. GNR Lies heter skivan som kom 1988. Guns N' Roses andra platta faktiskt. Om en liten stund, nyheter från TV4. Innan det hinner vi lyssna på 6 AM tillsammans. Det här är Skin. What you wish you looked like, maybe then they just might feel an ounce of your pain come into focus. Step out of the shadows, it's a losing battle. There's no need to be ashamed, 'cause they don't even know you. All they see is scars. They don't see the angel living in your heart. Let them find the real you, buried deep within. Let them know with all you've got that you are not your skin. Start to judge you, show them your true colors, and do unto others as you'd have done to you. Just rise above this, kill them with your kindness. Ignorance is blindness. They're the ones that stand to even know you. All they see is scars. They don't see the angel living in your heart. Let them find the real you, buried deep within. Let them know with all you've got that you are not your skin. TV4-nyheterna börjar med att kritiken mot vårdjätten Attendo växer efter Aftonbladets avslöjande om både miljonbonusar till chefer och SR-dokumentären om anställda som tystas när de vittnar om missförhållanden inom äldrevården. I morse kommenterade Attendos vd Martin Tivéus det hela i Nyhetsmorgon. I dagliga situationer så kan det uppstå konflikter och dåliga beslut. Jag tror att vi kommer aldrig kunna garantera att det inte uppstår individuella misstag eller felbeslut i organisationen. Men jag blir bedrövad när jag ser sånt där. Jag lyssnar på den dokumentären, var ju både chockerande och gör att man blir bedrövad. Och vi är fast beslutna om att det här måste vi ta tag i. Priserna på villor fortsätter uppåt. I april steg priserna med 2%, vilket gör att de ökat med 19% det senaste året. Det här enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter låg kvar på samma nivå som i mars och har det senaste året ökat med 10%. Svenskar som vill åka till Australien kan få vänta till åtminstone mitten av 2022. Landets gränser har varit stängda sedan mars förra året på grund av pandemin och de enda som tillåts resa är medborgare och personer med permanent uppehållstillstånd. Övriga får alltså vänta till mitten eller kanske till och med slutet av nästa år. Det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall. Is gone, nobody's there.

Double Nature med mustasch handlar lite grann om, kanske jag vet jag. Någon form av Dr. Jekyll, Mr. Hyde personlighet där som vi alla ibland kan känna att vi har, även om det kanske inte är riktigt till den extremen som man pratar om i det gamla klassiska skräckmästerverket. Ibland så man är ju för det mesta god, glad och snäll, och sen så ibland händer det någonting som kickar igång en som gör att man blir vansinnigt arg. Och ibland blir man arg och kan ändå hålla någon form av god ton i det hela, men ibland så släpper det bara. Och då ja, kan det bli tråkigt. Man får försöka, det är nyttigt att kunna pysa sin ilska, tänker jag, men man får ändå försöka hålla någon form av som att det liksom skadar folk runt omkring sig eller sig själv. Mm. Hörrni, om en liten stund efter reklamen så är det dags för er som missade programpunkten lördagslömska att få ta del av den. Och är det så att du har hört den tidigare idag så kan du ju gå och, på toaletten och bajsa och kissa lite. Eller så stannar du kvar för du tyckte att den var så bra så du vill lyssna igen. Det är inte heller fel. Men innan reklamen så tänkte jag att vi skulle lyssna på Starman med Spaceplan. Starman, det betyder ju stjärnmännen, och då är det lite roligt att låttiteln ju är Spaceplan som faktiskt du rymdplan. Så det var bra, fick det lära lite engelska också.

Sångstämmorna här på slutet, det är så man får faktiskt, håret ställer sig upp på underarmarna här. Journey var detta med Steve Perry i frontlinjen som sångare här. Fantastisk sångare naturligtvis, och de här stämmorna i den här låten är ju, kan man ju faktiskt smörja in sig med talg från gamla talgbollar och ligga och gotta sig tillsammans med sin kropp samtidigt som man lyssnar på detta. Om man nu tycker att sånt är mysigt, jag säger inte att man måste göra det, men man kan göra det. Girl Can't Help It heter den här låten. Den finns med på den fantastiskt fina, lite slicka och välproducerade, men ändå helt underbara skivan Raised on Radio som kom 1986. Journey naturligtvis. Ja, vi spelar ju Beatles ibland här i kanalen, och vi har ofta då valt Beatles-låtar som kanske inte är de mest givna. Ibland är de ju det. Vi spelar Hey Jude ibland, vi spelar Let It Be ibland, vi spelar lite andra kända låtar. Just nu kommer jag inte på någon, men vi spelar många kända Beatles-låtar. En som inte är så himla känd och som kommer från den lite mer psykedeliska perioden av bandets historia, närmare bestämt från 1968. Och en skiva som heter, egentligen bara heter The Beatles, men som oftast kallas för The White Album. Det är en låt, förstår ni, som handlar om en lök som är gjord av glas. I told you about strawberry peel. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go. Onion, glaslök, av och med The Beatles från The White Album, deras magnifika vita dubbelplatta som kom 1968. Har ni inte kollat in den, så gör det. Om ni är beredda på att det hoppar lite mellan genrerna, för de testar verkligen, de testar gränserna på den här plattan. Och det är, gillar man sånt så ska man lyssna på den här skivan, The Beatles var detta. Mm. Du lyssnar på Helgmorgon, och som jag sagt förut, var det så att du råkade ligga och sova eller kanske var ute med hunden förut när lördagslömsk denna fantastiska programpunkt gick, så har du chansen att lyssna nu. Pirate Rock, the home of rock music. Visst är det the home of rock music här i Pirate Rock, men idag, nu, här och nu, så ska vi tillsammans gå igenom den programpunkt som heter Lördagslömsk, där vi helt enkelt lämnar the world of rock music och går in i någonting helt annat. Vi har spelat allt möjligt från reggae och soul till svenska visor här. Idag så ska vi faktiskt befinna oss på den amerikanska kontinenten. Vi ska flytta oss tillbaka i tiden till 50-talet, tidigt 50-tal, och lyssna till en man som var, alltså även om det fanns rock och rock'n'roll under hans livstid, så var han ju ingen rocksångare, utan han var väl

Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, tillsammans med Count Basies orkester, dirigerad av Quincy Jones. Bara legendariska namn här i detta lördagslömsk denna den 8 maj. You are listening to Pirate Rock. Som jag född på 70-talet och därför då uppvuxen och har haft dina tonår på 80-talet, så kanske du först mötte den här låten Walk This Way i en version där Run-DMC spelar en stor roll tillsammans i och för sig då med Aerosmith, men ändå en helt annan version med rap-inslag. Och det var den versionen som spelades mycket på MTV när jag var tonåring, och därför så var det den första varianten av den här låten jag hörde. Och jag blev väldigt förvånad när jag fick lära mig att det faktiskt fanns en originalversion som kom på 70-talet. Och det var den versionen vi hörde nu, denna Walk This Way, denna fantastiska låt på skivan Toys in the Attic som den heter. Och som är en helt magisk platta. 1975 kom den, och har ni inte kollat in Toys in the Attic av med Aerosmith, så ber jag er på mina bara knän, gör det! Above, I keep my motor clean. Public. Jag vet inte om de ringde Starman innan programmet och frågade vad ska ni spela för låt i helgmorgon idag? Och så sa de, ja, Space Plane. Men vad gött, då kör vi Full Steam Space Machine då, så kan vi liksom ha någon slags temagrej tillsammans där. Så kan det ha varit, det behöver inte ha varit så, men det kan ha varit så. Det här var i alla fall Royal Republic med Full Steam Space Machine. Det här är Pirate Rock. Västkustens bästa rock. Lyssna i appen I Like Radio. Tell me, baby, what's your story? Where you come from and where you wanna go? Pirate Rock. Bara så du inte glömmer allt annat mysigt som finns i den här kanalen. Och hur mycket, vilken stor bredd vi har och hur otroligt sköna vi allihopa är som lägger musik och som pratar här. För er skull sitter vi här och har det liksom, egentligen ganska tråkigt själva. Men ni har det säkert jättetrevligt. Och det är värt det för oss. Vi är ju sådana som gillar att rappa oss själva på ryggen med lite taggtråd för att ni ska kunna njuta. Som till exempel idag denna lördag morgon. Vi är inne på ett litet rymdtema känner jag här nu. Vi ska väl då kanske genast leverera en av de mest kända låtarna på det temat. Nämligen en låt som kanske inte egentligen handlar om rymden som sådan, men om en jävligt spacad figur som heter Ziggy Stardust. Oh! Oh, yeah.

Hos Beijer hittar du allt. Från Nordsjös färg för alla typer av fasader till ergonomiska fasadpenslar från Ansa Elite som värnar om både armar och händer. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger. Vilken serie följer du? Premier League, Serie A, La Liga, Champions League, Bundesliga, Liga? Gå in på unibet.se för odds, statistik och fakta till tusentals matcher dygnet runt. Unibet, av spelare, för spelare. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Längtar du efter en perfekt kopp kaffe? På färska nymalda bönor? Och med en härlig arom? Tryck bara på en knapp. De'Longhis automatiska kaffemaskiner gör det enkelt att njuta av en perfekt kopp kaffe hemma. Eller varför inte en cappuccino? De'Longhi. Släpp loss kaffets fulla kraft. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Varannan tonåring avstår från att skaffa alkohol om de får nej från någon de känner. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Hur mycket skulle du kunna spara varje månad genom att slå ihop dina smålån till ett? Gå in på lendo.se och ta reda på det. Här kan du enkelt samla dina lån och krediter till ett lån. Du får svar från upp till 35 banker och långivare. Sen väljer du bara det erbjudande som passar dig bäst. Det är gratis att ansöka och det tas bara en kreditupplysning från UC. Lendo, Lendo. Lendo. Pruta utan att prata. Kai Modin. Hallå Vilma. Årets comeback. Så gammal det har blivit. Du tack detsamma. Med Kjell Bergqvist. Jag har ju tömt firmas konto. Cecilia Frode. Det här kommer bli jättebra. Och William Spets. Jag har gjort en kanondeal här. Du har väl snarare blåst henne lite grann. Ja, vad fan tror du lönen kommer ifrån annars? Mäklarna. Streama nu på Discovery Plus. Nu har vi massor av trevliga erbjudanden hos Tre. Till exempel Samsung Galaxy S21 med 15 GB surf för bara 379 kronor i månaden. Spara hela 6480 kronor när du delbetalar i 36 månader. Det är trevligt. Välkommen till Tre. Hasse, snickeri och bygg. Ja, tjena. Jag skulle vilja hjälp att bygga en båt. Alltså, typ träbåt eller ja, segelbåt med sådana där stora master galjonsfigurer. Som Vasaskeppet liksom. Ge alla dina drömmar en chans på fredag. Eurojackpot. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Veckan ut får du hela 400 gram Kalinda-jordgubbar för bara 19,90. Missa inte heller vårens stora nyhet. Bonus i Lidl Plus. Upp till 300 kronor maj ut. Välkommen till Lidl. Allt annat är olidligt. Nej, alltså första gången vi såg så vi klickade direkt. Ja, eller hur? Ja, det var grymt. Tills din mobil dog och du bara försvann. Ses på video innan första dejten. Ladda ner Match och träffa seriösa singlar redo för något äkta. Match. Kry är här för de unga och för de evigt unga. För alla er som bor på landsbygden och för dig som bor i stan. Vi är med dig när livet är tufft, men också när det är som allra bäst. Vi är Kry och vi är här för att hjälpa dig med dig. Nu kan du både beställa och betala dina favoriter direkt i McDonald's-appen. Och om du vill så kan du hämta upp den nylagade maten utanför restaurangen. Välkommen till McDonald's. And now back to music on Pirate Rock. I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? You were 17, and all the time I've known you, I still don't know what you mean. The weekend at the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Många hävdar att plattan Aja, eller Aja som vi säger i Sverige, är Steely Dans bästa skiva, och det kan mycket väl vara. Jag hävdar att det finns i stort sett allt med det här bandet. Det är bra, så man kan plocka vilken skiva som helst. Men det var Steely Dan, Reeling in the Years. Nu lite Yes från 93, State of Play. 94, förlåt, just det. Skivan Talk kom 94 och inget annat år. Förlåt alla Yes-älskare, jag ber om ursäkt, mina bara knä. Mental. TV4. TV4-nyheterna börjar med att kritiken mot vårdjätten Attendo växer efter Aftonbladets avslöjande om både miljonbonusar till chefer och SR-dokumentären om anställda som tystas när de vittnar om missförhållanden inom äldrevården. I morse kommenterade Attendos vd Martin Tivelius det hela i Nyhetsmorgon. I dagliga situationer så kan det uppstå konflikter och dåliga beslut. Jag tror att vi kommer aldrig kunna garantera att det inte uppstår individuella misstag eller felbeslut i organisationen. Men jag blir bedrövad när jag ser sånt där. Jag lyssnade på den dokumentären, var ju både chockerande och gör att man blir bedrövad. Och vi är fast beslutna om att det här måste vi ta tag i. Världshälsoorganisationen WHO varnar för en ny covid-våg i Afrika. Försenade vaccinleveranser, långsam administration och nya varianter av coronaviruset kan innebära en ny våg. Och vaccinationsgraden i Afrika är världens lägsta. Och till sist ska jag berätta att den kinesiska skrotraketen Long March 5B kommer snart att krascha i Europa. Det här säger en forskare i TV4s Nyhetsmorgon. Den väger 20 ton och färdas i 28 000 km i timmen. Enligt forskaren så kommer den troligen att krascha i Sydeuropa. Och mer om det här finns på tv4.se. Och det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Get up and go to work, too long hair to lay. aning, detta glada budskap levererat av Blackfoot här i Hellmorgon. Ett Blackfoot som vid den här tiden släppte en skiva som heter Marauder, och vid den här tiden var det 1981, så att så pass gammal är den här låten. Den är 40 år gammal alltså. En intressant och lite rolig anekdot om Blackfoot bara. Tydligen är det så att bandledaren här, sångaren som vi hör här, och gitarristen Rick Medlock, han har ju sedan många år tillbaka gått med i Lynyrd Skynyrd, också ett sydstatsband, precis som Blackfoot. Så han spelar i Lynyrd Skynyrd och har därför då inte tid att lira i Blackfoot. Och det är så att ingen annan av originalmedlemmarna är ju med i Blackfoot. Men då har han, Rick Medlock, gjort så att han har helt enkelt, han lisar ut Blackfoot, alltså hur ska vi säga, han har anställt ett band som åker runt och gör spelningar som Blackfoot, där ingen av medlemmarna som har varit med i Blackfoot är med. Är inte det lite intressant? Det är ändå lite kul tycker jag. Att tänk om vi skulle göra så i We Sell the Dead, att ingen kan ta den här spelningen, men det är ändå jävligt, det är en spelning som betalar väldigt bra, så vi gör så att vi plockar ihop ett gäng på 5 personer. Ingen av dem har någonsin varit med i We Sell the Dead, men nu är det ju det. De har, det är liksom godkänt från firma We Sell the Dead att det här är nu We Sell the Dead. Så skickar vi iväg de här 5 killarna, eller tjejerna för den delen, till den här festivalen, så gör de spelningen under namnet We Sell the Dead och allt är okejat och klart. Och så kommer fakturan sen. Härligt! Så kan man också göra. Det är ju ett sätt att göra business av det hela naturligtvis. Blackfoot var det. Nu är det väder på gång. You are listening to Pirate Rock. Och vi får vad man skulle kunna kalla för växlande molnighet. Lite mulet, lite soligt, lite mulet, lite soligt. Fram och tillbaka denna lördagen den 8 maj. Temperaturer som inte klättrar så värst mycket längre, upp än 11 grader. Under dagen, det ska inte bli någon nederbörd, men man vet ju aldrig, lite hotfullt på himlen titt som tätt, kan vara värt att ta med sig lite paraply eller någon form av åtminstone halvregntålig jacka. Det finns vindar också, just det, 5 sekundmeter blåser det i, men det kommer byar på upp till 11 sekundmeter, så det kan ta frisk i riktigt ordentligt, så att man får tänka på det, kanske inte ha med sig ett paraply då än, trots allt, för att det kan ju vränga sig då när det kommer sådana kastbyar. 5 över 5 gick klockan när solen gick upp, och 9:15 kommer den att vara när solen går ner. Det blir ljusare och ljusare, mer ljusa timmar på dygnet, mina damer och herrar. Underbart. Detta var vädret i Pirate Rock. You are listening to Pirate Rock. You look so good when you get out of bed. You're always ready to go. You looking like a million bucks when you walk out the door. You got something they call attitude, dripping all over the floor. Nobody says nothing, they just make their assumptions, and now you got them on all fours. Just need my fix that sticks, and all I gotta say to you is, baby. what you do. Come on, baby, you know you never lose. You got the moves and you got that soul. Danko Jones med My Little Rock'n'Roll, eller R&R som det är ju faktiskt. Om man ska läsa innantill på vad det står här, så står det inte rock'n'roll, det står R&R. Danko Jones. Och jag höll på att säga så här att ja, men det är lite roligt att vi spelar den här låten, för den här skivan som den här låten finns med på heter Wildcat, precis som Blackfoot-skivan. Vi lyssnade på Blackfoot förut, men det är så att Blackfoot-skivan heter ju inte Wildcat, den heter ju Tomcatin. Så att det sket ju sig där med en bresladd helt enkelt för mig. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Pirate Rock indeed. Ett rolig historia som jag hörde i veckan faktiskt var ju om vi pratade ju om så här är det, nu ska jag sammanfatta här. Vi ska spela Motorhead alldeles strax. Motorhead är ju från början en låt faktiskt ifrån bandet Hawkwind, där Lemmy som då ledde Motorhead. Lemmy var ju med i Hawkwind. Men när Lemmy fick sparken så var det ju för att han då enligt egen utsago knarkade fel knark. Det var inte så att de andra i Hawkwind inte knarkade, utan de knarkade, men de tog mest LSD och såna här saker, medan han då körde på liksom heroin och sånt där speed och så. Så därför fick han sparken, och sättet han fick sparken på var väldigt roligt. De stannade för att pissa, och hela bandet stannade för att pissa, och sen så smet de andra och lämnade honom kvar helt enkelt. Och det var ju så här, vilket, ja, så kan man också lösa konflikter genom att inte, man bara, skit i det, vi drar nu, och så står han kvar där. Men det roliga med detta är, det här är ju roligt i sig, men en twist på detta är att de försökte göra samma sak, nämligen några år senare med sångaren Robert Calvert, som var en väldigt så här extrovert och märklig, kan man tycka, figur som gick in i sin scenpersonlighet och blev lite knäpp, så de tyckte det var lite jobbigt att ha med honom. Men när de försökte göra exakt samma grej med honom, nämligen stanna och så köra ifrån honom. Det här är ju ett jättebra sätt att lösa problem på. Men det funkar inte riktigt, för han fick reda på det, och han råkade också då ha ett svärd med sig, så han jagade förlåt, sitter och skrattar åt min egen berättelse, så han jagade bandet med svärd för att de hade tänkt köra ifrån honom. Det är ju jätteroligt. Ja, men nu ska vi lyssna på Motorhead, Heartbreaker. We'll be right back.

Det finns de som anser att Dr. Feelgood, som kom 1989, är den sista riktigt bra Motley Crue-skivan. Sen finns det andra som hävdar att det inte stämmer, utan att de fortfarande är precis lika bra. Oavsett vad man tycker om det så blev Dr. Feelgood-skivan väldigt, väldigt uppskattad och är fortfarande väldigt, väldigt uppskattad. Och låten vi lyssnade på, den kom från Dr. Feelgood-skivan med Motley Crue. Den heter Kickstart My Heart. Nu lyssnar du på ett program i kanalen som heter Pirate Rock och programmet heter Helgmorgon. Jag som sitter här och pratar heter Jonas Slättung och jag sitter här mellan 9 och 12 varje lördag och varje söndag för att förnöja helgen för dig och er. Nu ska jag bevisa det genom att vi backar bandet några år från 1989 till 1984 och spelar en av hårdrockens allra mest starka personligheter och en fruktansvärt bra låtskriverska och bra sångerska och dessutom en kvinna som har i en väldigt mansdominerad bransch lyckats slå sig fram och behålla integritet och pengar, inte minst, om man ska vara helt ärlig. Rock.

with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, tillsammans med Count Basies orkester dirigerad av Quincy Jones. Bara legendariska namn här i detta. Lördagslömsk denna den 8 maj. You are listening to Pirate Rock. Tappning. Men egentligen från början så är det ju en produkt av popbandet, 60-talspopbandet Manfred Mann. Och Manfred Mann, ja, var ganska så 60-talspoppigt, men så där någon runt 1970 så slutade faktiskt självaste Manfred Mann och bildade Manfred Manns Earth Band istället, och då kunde de låta så här i Blinded by the Light. Blinded by the Light. Another runner in the night, blinded by the light, wrapped up like a douche. Another runner in the night. Madman drove his bombers in you. churchyard to see if it was safe outside. And little early birdie came by in his curly whirly and asked me if I needed a runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night, in the dark with the bumps as the adolescent bumps his way to his mind. With a border on my shoulder, baby, that's kind of older. I'd trip the merry-go-round with his flurry of fleas and sneezing and wheezing, and the life he crashed to the ground. Now Scott with a slingshot finally found a tender spot above a recess of sand. Manfred Manns Earth Band ifrån skivan Roaring Silence. En skiva som kom 1976 och faktiskt bland annat innehåller en man på trummor som heter Chris Slade, som varit och är ibland till och från medlem i AC/DC också och spelar trummor. Chris Slade. Här spelar han på låten Blinded by the Light som vi hörde. Ja, som faktiskt är en Bruce Springsteen-låt från början. Det är också en cover. Vi hörde ju covern av Manfred Mann-låten Mighty Queen innan. Men Manfred Mann själva, och framförallt Manfred Manns Earth Band, som ju är så att säga del två av det här bandets karriär, var inte främmande för att plocka upp covers. Mm. Innan reklamen så tänker jag att vi plockar fram Therapy och en låt som heter Screamager, eller Screamager. Jag får faktiskt lyssna och höra hur de uttalar det, för jag vet inte det. Your beauty makes me feel alone. make a pit stop hos Peugeot. Just nu är det drive-in-dagar hos Peugeot. Kom in till din auktoriserade Peugeot-verkstad och gör en kontroll på bilen inför sommarens äventyr. Vi kontrollerar bland annat däck, vätskenivåer och AC helt kostnadsfritt. Vi är med dig hela vägen. Dags för studietipsquizet. Vem i Liverpool vann ligan 86-87? Jag fattar inte. Kan det vara någon av andra tränarna? Eller någon på läktaren? Nej, det är en slamkrypare. Everton. Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. See you on Saturday. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Varannan tonåring avstår från att skaffa alkohol om de får nej från någon de känner. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Presenterar känslan av att köpa bostad. Vi vet att vem som helst kan råka få betalningsanmärkningar. Men ett bra bolån kan du få ändå. Ta ett steg mot trygghet på bluestep.se. Just nu har vi ett riktigt bra erbjudande på besikta.se. Boka besiktning direkt på besikta.se så får du hela 100 kronor i rabatt. Besikta. Alltid nära dig. Läs mer och boka på besikta.se. Upplev Hypers maxade spelutbud du också. Du vet väl att vi inte bara är Sveriges största jackpot-casino. Välj och vraka bland heta odds i vår sportsbook. Eller testa på vårt live-casino som välter internet. Alltid med snabb registrering och uttag i hyperfart. Hyper.com. Åldersgräns 18 år. Have it all. Hej, färgexperten från Caparol. Hej, jag tänkte måla om... Gör inte det. Va? För i april kommer nya fasadfärger från Caparol. Vänta på dem. Varför det? Det blir enklare, snabbare, mattare, klarare och håller längre. I april? I april. Have it all. Have it all. Caparol. Ja, jo, det har hänt en grej här. Jag hör det. Grattis. Är det er första? Ja, och andra samtidigt. Wow. Behöver ni flytta till något större? Mm. Prata bolån med oss på Nordea. Så guidar vi dig hela vägen hem. Eller ansök om lånelöfte och få svar direkt på nordea.se. När vi på Lexus skapar våra elbilar och självladdande elhybrider ställer vi alltid en fråga. Hur känns det? Upplev Lexus och vår nya elbil. Och känn mer. Snabbare.com. Tjena, Pontus Gårdinger här. Nu lanserar Snabbare.com tipsduellen. Tipset utan kryss. Alltså ett klassiskt tips precis som vanligt. Men på tipsduellen är alla kryss garderade redan från start för bara 50 kronor. Spela snabbare på snabbare.com. 18 plus, spela ansvarsfullt. Hej, Anders Bagge här. Vem ringer du när du är orolig? När hunden kliar sig, kräks eller om katten får ont i magen? Ja, jag ringer Agria Vårdguide, djurens sjukvårdsupplysning. Ladda ner appen på en gång så har du veterinärer med dig precis överallt. Kostnadsfritt för Agrias kunder, men såklart tillgänglig för alla. Agria Vårdguide, djurens sjukvårdsupplysning. Om du är trött och less på bankernas fason, ställ dem mot varandra i en ränteauktion. Lendo, jämför bankers räntor. Lendo.se. Lendo, pruta utan att prata. Dafgårds, ja, det är vi i Källby som lagar mat. Jag tänkte bara säga att om du är som jag och älskar Karins lasagne, men kanske ändå känner för lite variation då och då, så har vi riktigt bra nyheter i frysdisken. Prova vår serie med asiatiska rätter. Smaklig måltid. Önska Dafgårds. På Speedy Spel direkt sänder vi från live casino dygnet runt. Här kan du uppleva känslan av att spela och vinna på ett riktigt casino. Var och när du vill. Speedy Spel. Spel utan krångel. Alla över 18 år är välkomna att spela. Har du en lite äldre Volvo? Då har vi på Volvo en försäkring för dig. Med Volvias märkesförsäkring är du garanterad reparation med originaldelar, vilket är bra för säkerheten och även andrahandsvärdet. Och tack vare vårt nära samarbete med Volvo-verkstäderna får du alltid smidig skadeservice. Vi på Volvia är med dig hela vägen. Läs mer på volvia.se. Trä är ett levande material som vi måste vara rädda om. Med Flygger Woodtex kan du ge ditt trä svanenmärkt träskydd som håller i många år. Till glädje för träet, miljön och kommande generationer. Flygger Woodtex är ren kärlek till din träfasad. Njut av vår krispiga nyhet McChicken för bara 35 kronor. Och du vet väl att du kan beställa och betala dina McDonald's-favoriter direkt i appen. Välkommen till McDonald's. Obegränsade tillsammans. Nu går Tele2 kom hem ihop. Upplev vårt testvinnande bredband. Obegränsad mobildata. Eller det största utbudet av tv och play. För bara 199 kronor i månaden. Beställ på tele2.se. Eller ring 90111. Tele2. Obegränsad. And now back to music on Pirate Rock. Strong enough to follow the desire that burns from within, to push away my fear, to stand where I'm afraid. I am through with this, 'cause I am more than this. I promise to myself, alone and no one else. My flame is rising higher. I am the från skivan Into the Wild Life. Hörrni, tyvärr är det så himla tråkigt nu att helgmorgon är slut för idag, men imorgon klockan 9 sitter jag här igen och spelar mer musik för er. Så lämnar jag er idag med Gary Moores fina Out in the Fields som jag gör tillsammans med Phil Lynott. Bye bye!